بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن رواه البخاري زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا قرآن حکیم سیسا او یو حدیث مبارکا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستا سروان دیو لستو دا دی آیاتنو او دا حدیث مبارکا ترجمه دادا فرمائی اللہ ولا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا الہ العالمین خلو بندگانو تفرمائی ولا تقربوا الزنا منز دیکی گئی تا سو اے زما بندگانو زنا او بدکاری تا زمو استاس و مالک و خالق و رازق یعنی منع فرمائے لیدا انہو بیشک دا زنا کان فاحشتن دبی حیائی وسا السبیلا او دا ناکار لاردا بل آیات مبارکہ کی فرمائی اللہ و ازما بندگان خصوصی بندگان داغی صفات سدی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخرا زما خصوصی بندگان اغا کسان دی چه دی دا اللہ سر بل سوک را مدد کینا لکا سنگ دا رب العالمین نغیبانا و فوق الاسباب دی حاجتو نغواڑی او پتکالیفو کی اللہ را بلی ما سیوا دا اللہ نا دا سی بلن بل چاہتا نکیس او دا اللہ خصوصی بندگان سوک دی ولا یقتلون النفس اللتی دی نقتلوی نفس آغا حرم اللہ جداغی وجل اللہ حرام کری دی الا بالحق مگر پا قانون شرعی بانے او درہم صفت دا اللہ دا خصوصی بندگان سرے ولا یزنور چه دا اللہ بندوی نو دیب بدکاری او زنا نکی ومن یفعل ذالک یلق اثاما چاچ دا کارو نوکل نو دے با دخپل و گناہونو سر پرز دا قیامت ملاوش اللہ بوئی بندہ دا دی گناہ دا دا دی کڑی فلانے زیو دا لاس پیو دا ازمک با پی گواہی وکی حدیث دا بخاری و مسلم شریف ماستا سوران دے ولستو سردار دا عالمین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ابو هريره رضی اللہ عنہ راوی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا یزنی الزانی زنا نکی و زناکار بدکارا حین یزنی کم وقتی جدے بدکاری و زناکی وهو مؤمن دادگن کامل مؤمنی دغه وخت دا ناقص او نیمګړی دی رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی زما عزت مند دی ایمان نفس اهم شی په یو مسلمان ناری نه زنانه کې عفت او پاک دامنی دا بلکې ایمان نفس علما او لیکلي موږ استادان ناوري د لوی صفت په انسان کې صفت د عفت او پاک دامنی دی کوم انسان کې چې ایمان نفس ګندا صفتونه وی او پاغه کې د بدکارۍ صفاتونه دی دا د الله په نسبانه ډېر انسان دا سره چې د الله بد شي ور رب العالمین دا سي فرمایلی کله وای زنا مکوي کله وای ولا تقرب الزنا دا سي اسباب ته نږدې کېږه م چې د هغه نه زنا او بدکاری جوړي دیو جنګور قران شریف اسباب د بدکارۍ منکړي مستقل حکم دی الله رب العزت په سوره نور کې وای حبیبا وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم رب العالمین فرمائی اے زما حبیبا دی مومنانو تو فرمایا کدا سی پردی زنان مخ تراشی او نظر دیو لگینو نظر کتکا داد اللہ حکم دے خپلو بندگانو تا نظر کتکو وی زما حبیبا دی امتیانو مومنانو تو آیا گرت مومنینو دا اللہ حکم ممنی نظر کتکا او دخپل عورت داغی فازتو کسرگندوی معبت کاری مکواب نو ایمان نفس شدا صفت در کراغی وی وهو ازکا لهم دا دیر پاک والد دوید پارا وردا یو سبب د اسباب د بدکارۍ نه الله وی نظر غلط مې استعمال وا د نظر د غلط استعمال نه منو کا دیو جن سردار د عالمین فرمایلی دي صلی الله علیه و آله و سلم و اذا غلط نظر د شیطان په زهریلو غشو کیو غشره غلط نظر نه دی دا د شیطان په زهریلو غشو کې او غشې دی کله نظر دروانه غلط استعمال کی او دا غشې د زړه تور نه نوزي تاسو ګورئ علماو لیکلي لکه څنګه یو ملک وی داغه دارالخلافه نو کله ته یو غیر ملک په یو ملک قبضه کوي نو شداغه دارالخلافه قبضه کی بس ملک قبضه حسابي دا سی دا زلو دا اللہ دا معرفت زیره شیطان کوشش کئی جی دی زلو تا بز پکم لار رسم او پا دی زلو دی انسان بسنگ قبضه کو لکسرنگی دی او ملک سرحدات وی دا سی دا زلو مرکز دی او دی سرحدات دی گوره یو سرحد داستر گی دی نو شیطان کله کوشش کوي چې په دې سترګو دې زړه ته زار ورسو پسترگو سنگ رسی نظر غلط استعمال کی نو سردار دا عالمین فرمایلی دا غلط نظر دا شیطان پا زہریلو غشو کیو غشو دی بس دا حضرت ورکوش شیطان دا زلو پا قبضے بانے کامیاب شی اللہ دیمونگ و تاسو دا ناکار خاتمین او سادی علماء لکلی دی چې د انسان د ناکار خاتمی یو سبب ناکار نظر استعمالول دی دا یاد و ساته د کوم شي محبت چې زړه ته ورکوشو ځن کدن کې باغ شعر یادی بعض خلک په مجازي محبتونو کې داسې واقع شي چې د زړه باندې پورا محبت قبضه وکړي قسم دې کدا چې انسان ته ځن کدن کې تدیر وې چې اشهد الله اله الا الله او اشهد ان محمد الرسول الله صلی الله هغه شی وزن کدن کې خلیل راضی کم چړه کې وې کله دنیا محبت دې ضرورت ورکو شو د ازړي راگیر کو نو ځن کدن کې کتره کلمه او خدای و هغه شی عادی چې کوم بل ورکو شي دیو جن د سلف صالحین دعا وګور د دې مال محبت او اولاد سره دا محبت طبيعي شی دی خدا محبت په کوم ترتیب د باز سلف دعا وا وی اللهم اجعل الدنيا فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا الله موږ د دنیا غواړو خلاصونو کې زړه کې د دنیا نه غواړو دنیا چې لاسو کې را نشی ضرورت راغه د لاسو شی غرزولم شی خو که یو شی زړه ته وردن نشو نو زړه نه بیا غرزول نشی دیو جن حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړي چې سړی د دنیا کار د کوي د الله حکم دی چې دنیا حلال او لټو خو ګوره چې د دې دنیا محافظ زړه ته ورکو نشی به واقعیات ذکر کړي چې یو سړی ځن کدن شورو او هغه ته کلمه وی مسلمانان کلمه وای دیو جنا دا یو مسله را علما وصیتم کړي نیکان خلق وای چې په ما پوه شي کنه نو بیا مې د اسپیټال په ځای کور ته را رسوي په کور کې چې ځل کدنې شوق بدر له صورت یاسین وای او شوق بدر له کلمه وای دا الحمدلله مسلمانانو کورونه دي زر زنانا صورت یاسین راوالي او که اسپیټال کې نو ځنګدن به شروع لري پوز او سپګمه کې به په پونه درته نه کوي او هغه فحش زنانه به ګرځي په بعضي اسپیټالونو کې د هر مریض سر لټي وی پروتي دیو جن د بعضي علما وصیت مو مصیر شه رحمت سے وصیت نامه کې لیکلو چې ما وګوره نازک حال کې اسپیټال نه رسوي دیو جن د خپل بیمارانو باندې چې پوښ وی کنه نو ډېر که خلک وې دا نه پوه خلک یو ملامت یا چې وې اسپیټال لدی او نوړو شابره سوي چې په پوجنو دا کور ولا بهتر دی سورته یاسین خو ورلوه کنه د قران شریف په تلاوت کې بده دروح وزي او تلقین ورته کیږي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې د خراب خاتمی او سردار چې سس شی زړل ورکو شو کنه را وزن کدن کې مخې دراز دیو کس واقع پال جواب الکافی کی ذکر کړی چې زن کدن شورو خلق ورته تلقین د لا اله الا الله کولو او هغه دا پلس دا پشل دا پلس دا پشل دیږي په خبره باندې دیر خلق مونږ لیدي دی الله زموږ استاد سو حیا او پردا خصوصا په ځن کدن کې مدد وکي چې بعض خلکو ټول عمر د غوانو سره تیر کړي په ځن کدن کې هغه کګړې سره یې نو ګړو له ګړو وازونه کوي ک په غوانو یې وکړي د غوانو سره لګیاسي نو کار د دنیا په کار دی دکان په کار دی زمیدار کوا نو کری کوا خداسي ایمان راړل پلی دی په کار شي لاشه زړه ورکوش یو د خراب خاتمی وجه سره چې نظر غلط لګي نو ځن کدن کې وتاله خلک کلمه وای او محبت د بل شي زړه لکوشوي محبت د بل شي زړه لکوشوي نو بیا واغه خبره را یادی او که کنه محبت د الله او د رسول سم شوه قسم دې زن کدن والا کله داسې زن کدن والم تیر شي چې هغه تلقین والا له خبره سم کړي چې ګوره داسې کوا عبد الله مبارک رحمت الله له وفات کېدو تو علم بر د الله د حبيب د حديثو خدمت کړي دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد ابن مبارک رحم الله او ډیر به د خپل استاد دعاګانې کولې ویګه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه زموږ نام سره غون دی وسره دا دایي د صحبت برکت ته جنن ماته الله دمر لوی شان لا کړي ابن مبارک رحمت الله علیه لوی عالم تیر شوی اشفق میاشي به درس او تدریس کول او اشفق میاشي به jihad کول د شاورته راولې په مسنه د درس نکېنی وې ما دا خبره نه پریزي چې اسنه کفار غالب نشي او مسلمانان زنانه دای په قبضه کې نه دغه آه او جړا علاج ما سره نشته سبب قیامت کې الله له ثواب چې د کفار په لاس کې او مسلمان زنانه را هغه د هغه به حرمتي کوي الله وایي چې ها وې دا خبره ما نکېنی اے مبارک رحمت اللہ علیہ وفات کی تو زن کدن شورو نو مسئلہ داسر تاسو امواو رئی چلی شازن کدن شورو شدل ابدا سوے نش لا الہ الا اللہ ہو آیا دا, دا, دا حالت نازک رے دل ابا حکم نکے دا دمخ کی وقت پا کلارا کلارا وے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیدی شنڈو لبا گوری شنڈی او خوزیدی نو بس چپش مقصد گوری پا تلقین کی دعوی چی دیدی وفات کی دن کی خیر کلمہ سی شی لا الہ الا اللہ شی سردار دا عالمینو فرمائی لی دی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ د چا چې اخیره کلمه لا اله الا الله شي جنت ته ورندش نو مبارک رحمت الله علیه تلقین کوي هغه کلمه او هغه کس بیا مشورو نو ابن مبارک رحم الله په هوش وردا چې خلکم د نا تلقین والے لوی چې ګوره ته کومه تلقین کې ډیر خکار کې خو سنت طریقه دا چې ما او یوزلوی نو ته خاموش دا سګوره مړکی جون کې لشي شونډې او خزي ده بس ته چپشه مقصد د اخره کلمه جوړي دلی په خله باندې نو مبارک رحمت الله علیه ورته ګوره چې زی او زلوام بیا بیا را لموایا نو یو د اخره خاتمه د خرابې دو سبب ګوره غلط نظر ده دیو جن شریعت حکم کړي چې نظر و سنباله شریعت حکم کړي چې نظر وسباله بل طرف ته ګوره زموږ مهندو خیندو مسلمانانو زنانو ته ویلي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الله او زما حبيب دي زنانو تم حکم دا سه وکړي چې نظرونه دي راکته کې دې پردو شړول نه ګوري نو قران حکیم لکه څنګه زماري عزت مندو زنا بند کړي نو اسباب د زنیم بند کړي ورا دا ډولو سرنا او دا ډنګ ډنګ چې زمون په اسلام کې بندي دا د زنا سبب جوړیږي دا د ترقيه تو زنا زنا ویدم د زنا منتر ویږي په خبره باندې دا ډول سرنا د زنا منتر د ډولو سرنا د ممانعت وجدا چې په دغه ګډو وډو ډنګ ډنګ او په دې غلطو شعرونو اوریدل دا سبب جوړیږي د بدکار ایس دیو جن حضور پاک د ډور سرنا د وجنه په وګونو کې ګوتی ورکړي او الله حبيب او ځان لار علی کلی دی د پاره چې زب ډول سرنا ختمو موږ تاسو موږ د الله د حبيب امتیان یو او دا امید لرو چې زموږ شفاعت وکړي او قسم دې کې شفاعت نکی کنا نو سره د منځونو او سره د روزو تلاوتونو مونږ جنت پستر کو کته لښ ما او تعالی الله د حبیب د امتیت دا وکاو ناغه عزت یوشي ختمول د پار راغله موت پاغي پیسي ورکه کور ته را دنکه د الله حبیب وې ز الله د دې د پار را لګلې چې دا سيزونه ختم کپ نن زمو مسلمانان دا سي کور شته چې پای کې دې ډنګ ډنګ او د ډول سرنا او د ټي وی اسباب دي پکې نه اگه پا خبر وار اللہ بندگانو خلو بچوتا دا بی دینه اسباب مرادن نکو سبا بگو رئی لکسنگ یو سڑی دا دین کارو کې دا پس صدقه جاریه سبا تا بچوتا دا دول سرنا انتظام راج مکڑی دا بمڑی او دا بدر پسی دا عذابون و در پسی قبر کې درسی رشید احمد رحمت اللہ علیہ ذکر کړی چې وسړی مړ شو خوب کې چاو کړ بعض خلکو سره الله رحم او کرم وکړي نو نه خوبونه د عبارت یو ګوري نارته سحال له ډېر په تکلیفې بچول میټه وی وروړ او کده دې د ختمې د سنتظام کولیش بیا ګوره شوګ دی دنیا ترازی نه دیو جن دا ډول سرنا دا د دې اسباب دي زمونږ د آواز نوجوانان طبقه دا غلطی رسالی خرسی پاغه کې دا دروغ او شکی صحیح کہانی جوړ کړي ټول راز دی دا مطالعه کوي دا سه خبره اوریدل دا سه تصاویر قتل چې هغه سبب د زنا جوړیږي الله وی ولا تقرب الزنا دی وجره دا سه غلطی رسالی غلط تصویرونه نن خو ګور د شریعت حکم سره چې زنانه دی پکور کی نن زم د مسلمانانو عادت سره د زنانو تصاویر وخرسي ادا او پیوب لعید کارونو مبارکۍ دیږي نن د مسلمان دا حال شو شوی دی چې نن د زنانو تصاویر یو بل لدا په تحفو تحائف کې دي الان چې ګور حضور پاک صلی الله علیه وسلم د تصاویرو نه منع کړي تصاویرو نه منع فرمایلي کم سره د تصاویر شوق کوي د دې پوښي چې سبا پرز د قیامت و ما ته سخت سزا ملایي حدیث پاک کې راغلی عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو سفر نه واپس راغی ما په دروازې باندې یو کپڑا راځوند کړو او پاغې تصاویر تو ایماج د الله حبیب داسی دروازې باندې درې دونو د غوسی اثرات می په مخ مبارک کې صحیح کړ او الله حبیب خپل کور ته ندن لکی الله ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته کمال فهم ورکړو غزر زر را دو کو ویژتو بو باسم الله ته او د الله رسول ته سګو نام کړي د الله حبیب ورته ویجرا ګورا کپڑا دا په دی باندې تصاویر دي د الله حبیب غکور تر د نشوي دي بلکې د رحمت ملائکه غکور ته نه را دي چې پاغه کې دا تصاویر وي د جاندار حدیث پاک کې راغلی نبی رسول سلام ته جبرئیل سلام ویلو چې زبر نن شپه راځم نه په انتظارو جبرئیل سلام را نه سردار د عالمین ډېر پریشان شو ویلی چه ما سر اخوی کلو آده کری جبریل خلاف نده کری ویلی چه زبر آزم آران نغش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چو قتل نو پکور کی چرته و کتره را دن نشو حکم یو کوئی دا بار که یو غزه جارو کرده شو جبریل علیہ السلام را غی دا اللہ حبیب ورتوی ورتا خوی زبر آزم آرتو یو حبیب ما آده کرده خو منگ ها غکور تا ندن نکی گو چیس پی پکیش اغا کور تا ندن نکی گوچ اغی کی تصاویر ویس پا کم کور کی چس پی منگ اغی تا دن نکی گنا کم کور کی چی تصاویری اغی تا در رحمت ملائک نرازی اغی تا در رحمت ملائک نرازی دا تصاویر دا لکا سنگ دا شرک و کفر سبب جوڑی گی لکا دنوح علیہ السلام قوم چی شرک شروع کرے ہو دنیا تا شرک سنگ راغلے دا تصویر پا شکل کرا غلے دا شیطان ګوره زموږ استادو داسي دشمن دی چې دا کوشش کوي چې کچره دا سړی گمراه نشي نو نوسه کړوسه خو به گمراه شي د 200 کال صبر وکړي د نوح علی السلام په زمانہ کې یو پیزه بزرګانو دا غي نمونه قران شریف کې راغلي دی و سوا یعوس یعوق و نصر نو چې دا کله وفات شول خلک پریشان شول چې دا خو نیکان خلک موږ له دین خولو نو شیطان انساني شکل کې راغی دی ګوره چې څوک خفه شي نو د خفقان نه فائدہ دی او چې څوک ډېر خوشاله شي نو دا غد ډېر خوشالۍ نه فائدہ اخلي دیو جن بازی سلی چی پا عام حالاتو که شیطان گمراه کولی نشی ناغول انتظار که جوارو که دی چی کل غم پی راشی او در دیر غم دو جن د سوچ شکر او دماغ کار نکی نو بیا بی گمراه کو او کل دا سوی جوارو که دیر خوشحال شی نو بازی ناری نزنانا دا خوشحالی دو جن پزان پویی گینا نو شیطان ور تراغوی داولی خفه ویدا دا مونگا مشرانو دی دین خولو نار ته دا خبره ده خو تصاویر جوړ کای کنه او په دې عبادت خانو کې مخې لکې ده نه ورته څنګه عبادت خانو کې مخې لکې مخې لکې تصویر وي خو موږ نه کیږي ګناړه نو شیطان ورته خېبه چې ګناګاری کوي رسته کېده کنه دی باندې هغه ماده کړی تصاویر دا پینزو بزرگانو شکلونه جوړ کړل او رستو عبادت خانه کې ورستو پروتو دی به عبادت کولو ور سایر اخکل و دغه خلق مرشوش بچی رالش ایته سمرنا پو شیطان دې انساني شکل کراره ایته تاسو غډر نا پوې د پلار نیک په نقش قدم ورو زینا تاسو پلار نیک خو د دې عبادت کولو لداغه غاولاد په دې عبادت کې اخته کو خلکو شرک شروع کو حضرت نوح علیہ السلام اولنی شخصیت دے چې د شرک د رد د پاره الله دنیا ته ولیو شرک دنیا ته څنګه راغی د تصویر په شکل کې شرک دنیا ته څنګه راغی د تصویر په شکل کې دیو جن زمون په شریعت کې د تصویر سخت منل حدیث پاک کې راغلی یو سخترین سزا والا به پرز د قیامت مصور وګوره مصور شکل ورکول دا مصور د الله صفت ده د مور په خېټه کې دی بچیله شکل څوک ورکایي د الله یو نوم لکه خالق دې پیدا کون کې نو د الله یو نوم دې المصور تصویر او شکل ورکول وال دا تصویر جوړول وال ځان د الله سره سکے مشابه کوي د تصویر زمون په شریعت کې سخت سزا حدیث د بخاری شریف کې راغلی اشد الناس عذاب ان المصورون سخترین سزا وال خلق به پرز د قیامت سوکي چې څوک تصویرونه جوړي ازمغه علما لیکلي دا با اسباب دنیا کې نیوی نیوی راځي څومره اسباب چې د تصویر جوړيږي نو هر قسمه تصویر په شریعت کې ناروا ده پخواغازیو چې دا کیمرا پیدا شو او د کیمرې تصویر راغې نو بازی مولیان الله دې رحم وکي په موږ او تاسو باندې دې بي دي نه باندې خرچ ویږي خبره وا نبی سره لمه رالل چې هغه تصویر حرام او هغه تصویر چې د ګټ نه به جوړولو او د لرګ نه به جوړولو د پیتلو د سروزرو نه به جوړولو او تصویر هغه آرام دي چې په ګوتو بو جوړې دونه دا خو نه په ګوتو جوړ شوی نظمونه علماء دیوبندو د ای سره مناظریو کې او د مصر علماء لا جواب کړی اوسرو غره ترکی راځي نو په موبایلو کې خلک تصویرونه جوړای دینه کې دې شي پس چې نور وسراشي زمونږ علماء دا وایي چې په هر شي تصویر دې دا ناروا دی هر سبانی چی تصویر وی دانا روائی اوس پخوا بچر دیو دکانو کمری والا بناسو خلقو فتوان استر اوسی فتو پی داکڑنو پکور کی دا خزی مباسی دا ماشومانو مباسی دا خلقم تی خبر نی دیو باسی او سردار دا عالمینو فرمائلی دی چه شد الناس عذابا المصورون سخترین سزا والا بیو سوکوی چه سوک تصویرو نجوڑائی حدیث پاک کې راغلی دا هر تصویر مقابله کې مور رب العالمین وای شاب پدی کې روح واچوا روح واچولې نش دا هر یو تصویر باره کې وای چې دی کې روح واچوا دی کې روح واچوا یو سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تراغله بخاری شریف حدیث سے ویژه تصویرونو دا کار کو نو صحابی ورته وی چې پرز کله رز د قیامت شي نو طالب الله د هر تصویر باره کې وی چې روح پکې واچو اته به شولې نشي نو اسړې راځي د غصې او د خفقان د وجنو پرسي دا سله کې نه سو اسویلی کول حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورته خبره دادا ک خامخا ډېر شوق دی نو د غیر زی روح اشکال جوړوا دونو جوڑوا د غیر زی روح اشکال جوړول سناروان دی وسره اونې شکل جوړي باغونه جوړي ګلونو شکل جوړي او د هر جاندار تصویر جوړول داسي دا زموږ استادو په شریعت کې حرام او ناروا دي او دغه تصویر لکه څنګه سبب د شرک جوړ شوی نو دا سبب د بدکاروم جوړيږي الله وایي چې تاسو بدکارای ته نږدې کیږئ وا بدکاری ته تاسو نږدې کیږئ وا حافظ زهوی کتاب الکبائر کې د دې ګناه واره کې فرمایلی دي دا حدیث تاسو واورېدو نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو سړی زنا کوي نو لا یزنی الزانی هی نه یزنی وهو مؤمن دغه وخت کې د مؤمن کامل ني یو سړی غلا کوي نو کوم وخت کې غلا کوي دا دغه وخت کې کامل مؤمن نه دی یو سړی شراب سکي او شراب چې کوم وسکي نو دا کامل مؤمن نه دی یو سړی لوټه شي د خلکو په مال او دولت سو وخت کې چې دی لوټه شي دغه وخت دی کامل مؤمن نه دی بعض روایتو کې دا سراغ دی چې کله یو بنده زنا کوي نو دا ایمان د دن روزی فکان ک ذلت علی راسه د سوري په شان دا سه بسر ولاړی دی یو جنواز علماء لیکلی چې دغه وخت کې د مرگ خطرناک مرگ دی د چې زنا کوي ایمان د دن روته د سر د پاسه ولاړ سر د پاسه ایمان ولاړ دی نو کله چې دې زنا او غلا نه واپس شي بیا په ایمان نادن نشي ناقص ایمان په کې راتل نشي د مؤمن شان دې پاک دامنی او څومره عذابونه ګوري چې دنیا کې راځي نو دا غي غټه وجدای کافر خو الله پیژني نه نو الله مانی نه حکم به سو مانی مسلمان الله مانی دا الله حکم د منلو دعا دکړي دې چې بدکارۍ کوي دې الله او رسول مخالفت کوي نو عذابو ناراضي دیو جن ګور اکثر دا زلزلین دې دی وجه ناراضي زلزلہ راغلی او باز خلک را لای عائشی بیبی رضی الله عنها ته وې چې مور دا زلزلې ولې راضي دا دومره غټ ازمو که خوځي ودا چې دا خلک بدکارۍ او زناونو شروع کی نو الله دا ازمو که خوځي وی وای اوري بندګانو تما دې ته پار پیدا کړې ازمو کمې دې ته پار دا به دربار ادم رزمو که چې خوځي دا زمونږ استاد سو د بدو اعمالو د وجه نه خوځي دا عمر رضی الله عنه په دور کې زلزلہ راغلی و بل اخو جلالی شاه خلکو له دې استاد سو د ګناهونو د وجه نه زلزلہ راځي وی قسم دې که زه ژوندې مو زلزلہ را لزه به تاسو سره په ملک نو سي تاسو د وطن پرېزم دې خبره و تاسو له وطن پرېزم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او جلالی شان یو زلزلہ رااله یک بیا زلزلہ رااله نو لاسو کې غسر کوړه او استاو زما استاسو زما بکته شي دا زما کچ خوځي دا د بدکارو د زناونو د لیواتت ته وجه نه خوځي الله ګره قسم د ټولو کې لوی غیرت د چا ده در رب العالمین او مسلمان غیرت سکه جدي خپل مثال په تور اولاد په بدکارۍ باندې ویلي د رب العالمین غیرت د دینه څومره سیواله د خپل غیرت د وجنې د زنا او بدکاری څخه کړي د رب العالمین حرامه کړي دا رب العالمین د خپل غیرت د وجنا دا حرامه کړي دا دارنګ ګوره د زنا سخت سزا ده په دنیا او په آخرت واړو کې یو حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته دا الله حبیب یو غت خوب لیدلو او د دوار ملائکه د شپې ګرځولیو دا الله حبیب فرمایي جماعت ر جبرئیل او میکائیل علیه السلام نورال مونگا فن تلقنا فاتینا علی مثل التنور اعلاه ضیق واسفله واسع مونگ یوزه ترالو دا سی ده تنور غنتی شکلی داغی خلا تنگا و نور فراخزه او پاغي کې چغي وي د الله حبيب وي س خلق په تنور کې سوزيدل چغي واله نو جم ور سرګن شو نو پاغي کې نارینا او زنانا بربند دي پکې زنانا بربند دي او نارینا بربند دي او سخت چغي وي او چې کله لمبر اوچت شي نو داسې دی او د تنور دی خلی پورې روچت کی نو بیا چې لمبا کلار شي نو ویخل لاړ شي فقلت من هاولا یا جبرئیل ماوی جبرئیل لا سوکتی قال هاولا یا الزنات والزوانی یعنی من الرجال والنساء وی داغ زناکار سڑی و زناکار زنانوی فهادا عذابهم الى یوم القیامة تر قیامت بدیل دا سزا ملوی دا دا قبر اغا عذاب دیخوا چی پدی تنور کی بربند راجب دی او دا قیامت دا شپیلی پوری بدیل دا سزا ملوی دا حدیث دی دا بخاری شریف د جهنم ګورا علماء لیکلي حافظ زهوی کتاب الکبائر کې ذکر کړی چې د جهنم و دروازې دی او قران شریف هم ویل ها سبت و ابواب د جهنم سو دروازې دی او د جنت د فاره ات دروازې دی نا فرمایي وای په دې تمام دروازو کې د غم او د پریشانۍ دروازه به د زناکارو د فاره وی دا جهنمیان با جهنم کی دا بوی نتنگ شی دا سخابوی نبتنگ شی دا دای بوی چه دا سبوی لی مون خود دی عذاب نسیوا دی بوی نتنگ لی ورطبوی لی شی جدا دا زناکار و سڑو و زنانا وغا بدبوی پتا سبانه لگی دا زناکار و اغا بدبوی دا پتا سبانه لگی دا با پا جهنم کی زمائی زت مندو دا سزا ملاوی گی شیطان ګوره دومره په اسن خوشحالي سمره چې په زنا باندې خوشحالي اے مسلمان کې ګوره دا شعر په دکی دی ایمان نه پس ګوره لوی شی په موږ او تاسو کې حیا ده دا په خوانو کتابونو خبره وا په موږ امشران پښتانه مو او یو خویا نه چې یا مې وګرځول بیا په کې سړي چې چا یې وګرځول دا راغلي چې اضافاتک الحیا فصنع ما شئت چې حیا دې وګورځو لږ بیا چې دې څه حیا کوا ور دې ایمان نفس لوي شه دا د خپل استاد محترم نورې دریو مولانا محمد سنجان نور الله مرقده اي دې انډونیشیا د مسلمانانو مبارک وي چې دې ډېر اکلک مسلمانۍ وو په هیڅ طریقې په دا کافر او انګريزان کامیابې دې نشو د دې مسلمانۍ او د دې حیا او غیرت ختمولې نشو ناغی کوششو کو زنانے والا بی پردے کی تول خراب کی دا کم قوم چی زنانا بی پردے شی او دے پاغی پروانے لی چی بی پردی دی گرزی زنانا پردی سڑی سر خبری کئی دے پروانے لی ڈاکٹر لے آوازی جی نور و زیونو لے آوازی جی پا بازارونو کی دغشان گرزی دا قوم دا یوز جوڑ شی دا یوز پیږی په خبره باندې د بی خوندۍ د دیوسین لاندې درجه نشته پیږی په خبره یاد ساتي قسم دې کده د دیوس قوم نه د دین سکاروش او کیا د دیوس قوم یو ملک فتح کو بلکې خپل بمتیزی پیږی په خبره باندې خپل بمتیزی نو کفار کوشش دا کوي چې مسلمانانو کې به حیا راوړي او د دې د زنانه به پردی وګرځي نو په دې طریقې حدیث کې راغلي شیطان ابلیس خپل تخت سمندر د پاسه ایښه او د لخر را لېږي د خپل شیطانانو ته وایي چې ایوکم اضل مسلمن البسته والتاج على راسه تاسو لاړ شئ چې چا مسلمان گمرا کو زبول په سر تاج کې د نام د پاره نو د شیطان سره لوی مرتبه والا شیاطینی چې څوک ډیر خلک گمرا کیو لاړ شي خلک گمرا کی راشي یو نو چې راشوي ما خدا او کل شیطان ورې تا خو اس کار نه کړی اپ له شاسری وخت برباد کړي یو راشي او ایز خلانو خزه خاون میو جنگول نو ایسو شل و ایسڑه می تیار کو خزی لی طلاق ورکو ورطو ایتا کارش ده پا طلاق دیر خوش آلی بگه پا خبر آمار اولماو لیکی دا پا طلاق شیطانو لی خوش آلی یو خو خزا و خاون دا نکا دا وجه نبدکارو نمونی دوارو تی دروازی گلاو کی یو مور خوشکو بلی مور خوشکو بل د طلاق د وجه نه د دوو قبیلو په منځ کې خفقان او بیتفاقی رااله د شیطان بیتفاقی ډیره خوخه ده او بی حیايي ډیره خوخه ده په دې خبره وره د طلاق په ذری دواړه کارونه وشول د بی حیايي دروازې هم کلاو کا او د بیتفاقی دروازې هم کلاو کا شیطان په دې ډیر خوشحالي کې لکه نن مونږ باندې یو عام او وباسه د بیتفاقی په دې خبره وره نن ټول امت به اتفاق وکړي یو جماعت کې چې پیزه کسان دي دا غي یو رائے نه ده دا غي یو محبت نه ده نو لاپاتې کله وسکه دی یو محلي والو چې په جماعت کې یوځې مسکه دا غي زړونه جدا جدا دي د امت سره ول الله مدد تل راضي شي د زړونه یو شي به اتفاقي دومره ناشن نقصان دي شي به مسلې له سوچ کوي عمر رضی الله عنه چې کله په چړو واله شو او د خپل ژوندون نه امید شو نو د شپږو کسانو شورا جوړه کا د شپږ واړه اشرم وبشرو د الله حبیب دنیا کې ویلې شي جنت یاد وي پیتا سو شپږ واړه کینې یو ځان له خلیفہ جوړ کړي او مقداد رضی الله عنه ته وی چې ته 50 کسان راوالی او تورې بلا سو کې ورکی او په کوم ځای کې جدي د خلیفہ جوړولو د پارناستی نو دین او غیر شافی رہے هاتو کې بیا خو په دور دور راځي کې د خلیفہ جوړ کی او کو دور راځو کې خلیفہ جوړ نو کله ټول په قتل کې د یو امت تبې اتفاقی راولي په دې خبره عاشرو مباشر او قتل حکم دې فاروق اعظم رضی الله عنه د توي ګره د الهامات بکیدل قسم دې ترکم زمانه پورې الله دې نظر لګولو ویا خو دور رضی کدی خلیفہ جوړ کی امت به فراغون شي او کدی به اتفاقی کوي او په خلیفہ جوړی کی نه راشپا غواړه بدل رکی وی دې خبره به اتفاقی امت ته دمر لوی نقصان رسوي نن په کور کې دورونه به اتفاق کړي پلار غیب به اتفاق کړي شیطان په دې خوشحالي کی چې د امت کې به اتفاقی څنګه راځي وی دې خبره په دې خوشحالي کی چې دا با حیا امت به څنګه به حیا جوړي د طلاق باندې ډېر زکه خوشحالي کې چې دا دواړه کار پکیوش بیا یو ورته راشي نا ورته ما خفلانه را پاسولو او بس رور قتل کو په قتل ډېر خوشحالي زکه په ګناهونو کې د نا حق قتل نه سیوا ګنا نشته خبری تبقیه اللہ سی حدیث پاک دمشکا شریف کی راغلی وَإِلَى زَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ الْمُسْلِمِ طول دنیا چه اللہ روانه کی ندور پروائی نشتا خود یو مسلمان ناحق وینتو ایدل ورطلی اردان دی دارنگی دا مسئلہ دا چه دا جنگونو فیسلی با پا طولو کی مخ کی فیسلی با دا ناحق وینو کی پرز قیامت با پدی فیصلو کی ٹونو نمک کی فیصلہ دسکی گی دنا حق بینو اے مقتول براشی سردار دا عالمینو فرمائی دا غد زخمنو نبا نوی نوی بین روانا ہے او قاتل بے دی سرکنڈی ننیولی دا سر دی اولی سی دی او اختوت سرکنڈی ہوئی قاتل بے سرکنڈی ننیولی او اللہ با حضور اللہ با دا فیصلو دا پار ظہور فرمائی اروی رب العالمین زما واسمو دنا حق تل کړم ته پوسته وکړه دام باز روایتو کې راغلی وای با الله چې زی قتلولم نزمون په ملک فلانه سړې مشهور په هر نا حق قتل کې بد ملک مشر پات کړو کې راوستي پیږي خبره وای نو د ملک مشر په مات کړو کې راوستي نو په قتل شیطان ډیر خوشاليږي دارنگی راضی چې شیطان راشی وی فلانے خومی تیار کو زنیو کا نو دیده کی حافظ زہبی ذکر کری وی شیطان دا شیطان کشر زان ترا جخ کی ورطوی تا اصل کار کرے ځکه د کلمې سره چې اوسړې بدکاری او زنا کوي دا د بی حیايي انتها ده. د کلمې سره چې اوسړې څه کوي دا بی حیايي کوي دا او زنا کوي دا د بی حیايي انتها ده. دیو جنګور صحابه کرامو کې دا څه خلک تیر شي چې په حالت کفر کې هم څه کړي چا باندې چې خپل حیا ګرانه یو خپل با حیايي دیو د بل حیا ناخلي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی یو کس پدی طریقہ پوئی کرو یو کس راغ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتنا دا سے گورے ہر چال تعلیم دے ابو امامہ رضی اللہ عنہ ان خطا شابن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ازلی فی الزنا ور الله خپل حبيب دنیا ته رحمت للعالمین را لګله او دای د اخلاق د وجنا تا ټول دنیا په ایمان او پرانا منورش یو ځوان راغ د ځواني د عمر د لیونتو وی نبی علیہ الصلات والسلام تراغه وی حبيبه ما ته د زنا او د بدکاری اجازه تو فرمایا صحابه په غصه کې را پاس عيد الفجروه ویرټول ان قریب او چواله د الله حبيب مهما رټایې وا ازوان می ماته رانی دې کئس فقال اذنه فدنا منه قريبا سردار د عالمین زو اغزنو جوان ځان تر نزدې کو نزدې ور سره کې ناس وقال اجلس وکینا فجلس کې ناس ته د الله حبيب ورته خط د بدکار اجازه غواړي اتحبه لامک دا څه چې د کوم شي اجازه غواړي دا د خپل مور او والدې له خوخې ورته ته رحمت للعالمین قال لا والله جعلني الله فداك وینا د الله په ذات مې قسم زده تا نه قربان شم زه خو مور ته دا شی نه خوخم قال ول الناس يحبونه لامهاتهم وخلق من دل نه خوخې ته چې خپل مور د پاره نه خوخې نو خلقم د خپل مینځ د پاره بدکاری نه خوخې دا اللہ حبیب ورطوی قال فتحبه لابنتکا قال لا والله یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداکا ویتی دخپلی لور دا پارا خوخے وینا قربان زخوی نخوخو ویخا ولن ناس یحبونه لبناتهم خلقم دا دلونو دا پارا نخوخے قال فتحبه لأختکا ویتی دخور دا پارا خوخے اگوی لا والله جعلنی لی اللہ فداکا قال ولن الناس يحبونه لاخواتهم خلق من خخي او بیا ورته یا فتحبه لعمتك تترور د پاره خخي وینا وی خلق من خخي اتحبه لخالتك خاله د مور خور لوي وی تیر ماسی د پاره خخي وینا وی خلق من خخي بیا الله حبيب رانی دې کو فود وعيده عليه لا اس مبارک پکې خوشي دا د برکت غلا شو وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه الله دې ګناه معاف کړي دا زړه پاک او دې عورت حفاظت وکړي بس الله دې حبيب لاس کې خدلو دعا وا د زوان حالات بدلو په خبر واک د زوان هغه حال بدل دغه شان زمای عزت مندو هر چا د پاره دا حکم دی دیو جن حدیث پاک کی راغلی و امام ذنب بعد الشرک اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في رحم لا يحل له د شرک نفس د زنا نه غټه بل لوی ګنا نشتا د شرک او کفر نفس د شرک او کفر نفس د زنا او د بدکاری نه لوی ګنا نشتا اس رضی اللہ عنہما فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي اذا ظهر الزنا والربا في قوم چې په یو قوم کې زنا او سود خورور شي نو فقد احلوا بانفسهم عذابا دای په ځان عذاب را نازل کوز د الله او د شکل پیراوړي او عذابونه ګورې आवाज کانی وری دل ندي دا به اتفاقی عذاب دی ظالم بادشاہ مسلط کې دل عذاب دی دا په خپل منځ کې یو بل وجل عذاب دی نو کله چې په یو قوم کې سود راغې او په دې کې زنا رااله نو بس عذاب پدی را نازل شو، عذاب پدی را نازل شو. دارنگی حدیث پاک کی راغلی، حدیث پاک کی راغلی کمی زنانه یا نارینه چی بدکاریو کا اخپل قوم و اخپل خاندان و شرمولو، نو پرز د قیامت با د سره د جنس عمل غنتی سزا ورکی. الله دې موږ او تاسو د قیامت د ورځې د شرمندګۍ نه وساتي، په هغه ورځ به د سره د شرمندګۍ معاملې کی. ورا دا د مسلمان وینې تویدل نه دی، یو خدا مسله ده چې خلیفہ وی قاضی وی ناغه به د قتل حکم کوي. د مسلمان وینې تویدل حدیث کې پدری خبر راغلی، بعد الله د اسلامي قانون راولي، یو سړی را پاسی دو او بلی قتل کو، نو قصاصن با دی قتلو لیش، قصاصن با دی قتلو لیش. و امام قرطبی او دو طولو امت اجماع دا وی قصاص پا خپل سوک نشی غسته، او پختانه بی پا خپل جبا کی بیا خپو یداولی ویلی چی دی پا خپل قصاص نشی غسته. دا قصاص مقصد دی شر ختمول، او پختانه سنگا بدل لی دای وسوګ راپازي نو سوګ بمړ کی، نو دای چې راپازي دا هغه چرته لری رور یا پلار یا لری تربور بمړ کی، او خلک وي قصاص واغس. دا دوار د الله په نس قاتلان او ظالمان دي، قسم دې چې ضرور په ضرور نشي وجلې، د زوی په ځای پلار نشي وجلې. دیګه په خبره وا ازمي استاد دې ډیر قابل مشر سره دی، او وي و یو سړی کډه کلی نوړا نما ورته ضرور ولي کړی نه شي، وی چرته لري تر ګورانو یې راوی دی دشمنی دا، یو سبب وي مړکی خو پټ ګرځي بیا وای بدل می واغو سورو خبرونه کینو په ژوندون تل لیکلی نخیم. دا زموږ د پښتنو طریقه ده، لور غریب بچلتا صحیح کی چا خبر نی، او په قصاص واغستو. ځکه الله د مونږ د امت اجماع له چې په خپل قصاص سوکنا لی، او قصاص ګوره، د قصاص مقدار دا دی چې قاتل قتل وکړي، بس چې قتل شي اور بل شوی د شر او بوب پیتوي شي، او په خپل بدل شي. یو راپاسی یو مړ کی، بل راپاسی بل مړ کی، نو کله شلو مړو له خبره ورسیږي. دا د خپل قصاص قاتل پکې ژوندې ګرځي، سیوای خلک پکې غریباران شي، تاسو کې بړ شي. نو یو قصاصن بسړې وجلې شي، دویم داده چی او سڑه مسلمان دی والعیازو بالله مرتد شو، مرتد شو ناغل بدری رز محلت فی که جر اسلام ایرانو بس بی مسلمانی قبول او منظور را پا دی درو رزو که اغب کسی شک شوبه یا بتیو باسی، درو رزو که بخوراک او سکاک ولور که. او دریم داده چی او سڑه شادی شده ده او دبتکاریو کا، اگر ادام یادو ساته ادا پختانه چی پکم طریقه کل لور مرکی او کل زوی مرکی، داد اللہ پنیز مجرمان دی. غیرت گوری آقا غیرت دی چی دا اللہ و دا رسول دا غیرت مطابق وی، او کچی چا غیرت دا غیر نورتی شو دی تا جہالت و حماقت و بیدینی وی. شریعت کی داره چی گورا که 1000 زنانه را پاسی دی، بلکه 1000 سکی چی 100,000 او 1,000,000 را پاسی دی، او په یو سړی او زنانه د زنا تهمتو لگولو د دی گواهی شرعیت که معتبر نده. دا غزر وار زنانه چی دی ویلی چی فلانه سڑی او زنانه مو پا بدکارهی کتلی، که اسلامی قانونی دا ټول باتی آتیا دوری وی. سڑی د سړوم داسې نشي چې ولار کی مولی دل او فلانی ځای کی مولی دل، ځنې وغوره بعضې والدین هم شرمیږي او قاتلان هم شي. وایي په خبره وایي د شریعت حکم دار دی، الله او رسول صلی الله علیه وسلم حکم دار دی چې سلور مسلمانان عادلان چې پستر وګوري، نو د دې سلور کسانو گواہی به منظوره. نبی علیہ السلام په زمانہ کې د انصار یو غټ سردار اسد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، هغه د الله حبیب او سره په کور کې شوک بدکارای باندې ګوره دی په گواهان لټه، زه خو بابا سمدسی دا سړی وژنه په خبره خو پویږي زما کنه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم خلکو لوی سردار له مو ګوره دادې د غیرت خبرې کوي، ولې تعالی پتشتا ټول کې لوی د غیرت خاوند الله دی. او بیا په مخلوقاتو کې زمان الوی د غیرت خاون سوک نشته سردار العالمین دا الله حکم دی. غیرت خو حماقت او جهالت ته نه وای, غیرت خو هغه غیرت ته چې الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق وي, د حکم مطابق وي. دیو جن وګوره شریعت په دې کې قتل ذکر کړی دا دمر لوی ګناه ده زنا. او دا علماء لیکلي دی وای دی امت سره الله ډیر لوی احسان کړي چې د دین پس بل امت نه درا روان. قسم دې د مخکینو امتونو د چا یو نقصان ذکر کړي, د چا دوه ذکر کړي, زموږ استادو به څه څه ذکر کړي. غل کم دی, ډاکی مار کم دی, ناحق قتلونو والا کم دی, او د زنا خو یو لوی بازار ګرم دی. دې خبره وایي په دې باندې رب العالمین عذابونه راځي په دنیا کې. موږ را رب العالمین ذلت او رسوایی فاغه کسانو راځي چې څوک بدکارای کوي, او څوک چې د بدکارو نه بچي د الله دی یاري نه دا و پرز د قیامت د ارش د سوري دلان دی. حدیث پاک کې راغلی وو کسان به د ارش د سوري دلان دی وي یو پکې اغم دی چې د الله دی یاري د وجنا د بدکارو نه بناره. ورجل دعته امرات ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. پرز د قیامت د ارش د سوري دلان دی یو اغه ناری نه چې دې سره د اسبابو نه د بدکارۍ نه بچي. اگر یو ځل کړه الله خوف راغې لکه مخکې جمعه کې د الله د یره ذکر شو نو ګره کله دا زیج په یو ځل یره باندې د ټول عمر ګناهونو رب العالمین معاف کړي. حدیث پاک د ابن حبان کې راغلی صحیح حدیث ته امام حاکم موی جدا حدیث صحیح الاسناد ده. په خوانو متونو کې یو سره بنی اسرائیلو کې ناغب دیوی گناہ نمزان نساتلو یو زل چرت بدکاری کولا نو دچ بدکاری کولا دا غزنانه تپوسو کجداولی اغیور تویید دا اللہ نیاریگا خو بس مجبور شوی اوگی ام بچی می اوگی لی خوا دوار تویید دا اللہ نیاریگی نو زسنگی امشی دا اللہ نیاریگا نو پدغه یو شپه د الله دی یری نه ګناه پرې خو توبه وېست پدغه شپه مرش الله شان وګور وې ساري چې خلق را پاسې دل بن اسرایلو کې ودا سې کېدل فمات من ليلته فاصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر للكفر فعجب الناس من ذلك. په دغه شپه دې مرشي ساري چې خلک را پازي دل په دروازه لیکلو چې افلانه سړی الله بخنه قدرتي لیکلی شي خلک حیران چې دا خو بدکار انسانو دا غوه نبی ته الله وحي وکا چې دې په دې کوم شپه چې مرشي په دې شپه کې صحیح مانو کې الله نه یریدل ویلې په خبره وات. رواه الترمذی وقال حدیث حسن وابن حبان فی صحیح والحاکم وقال صحیح الاسناد صحیح سند والا حدیث ته ټول عمر بدکارای کړي یو خوف د الله پزړ کې راغلی الله ورته بخنه وکړه. الله زموږ استادو پزړو کې زموږ استادو پزړو کې د خوف الهی الله راولي او د ایمان نفس لوی صفت د پاک دا بنای دی. عثمان رضی الله عنه خلیفہ او د بیا بیا باغیانو په کور کې راګیر کړو او به په باندې کړو یو د دنیا په مظلومانو کې حضرت عثمان رضی الله عنه دی. دی عثمان او زمکه ډېر مظلومان کته دي. او دا ورته الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلي چې پتا به امتحان راځي خو صبر وکې. ورته ځان شهادت ته پیش کو خو د حضور پاک خارې په وینو رنگ نکو. ډېر لوی شان د عثمان رضی الله عنه او ډېر خدمات دي. ودانن چې موږ تاسو قرآن شریف تلاوت کوو د دې جمع کون کې څوک دی؟ عثمان رضی الله عنه. ډېر عجیب شان د عثمان رضی الله عنه. نو کله چې باغیانو را باندې کړو نو دې د پور په دیواره سر روچت کو. آی ته وی الله په ذات قسم در کوم زبر در نه ته پوښونه کوم جواب برا کوي تاسو په سوجه زما وینې تی وای. تاسو لقسم د الله په ذات در کوم چې الله حبیب ندی فرمایلی چې د مسلمان ویني د دریو وجونو بغیر فیول نه دی فکار. یو دا چې د اسلام نفس د مرتد شو، نو ما خو چې د حضور پاک سره یو ځل بیعت کړي هغه نفس د ایمان نه اوړېدلې نه پسو اجمې وجنه. جون داري چې یو سړی قتل کړي نو قسم نه کمانا حق قتل په جاهلیت کې کړي. جیم دیو سڑی بی نی تویول دائی چیغا و شادی شده دی و بدکاریو کی ویزما دی دا اللہ پزاد قسمی عثمان نزیر چی ما پا جاہلیت کم بدکاری نرکڑی اسلام خوی اسلام دی اگر خبر اخیر پا کم خبر دا ما بی نی تویول نگور دا سی خلق اسلام نمخ کی تیر شوی چی پا اسلام کی دا آغای حیاء و غیرت دا خبر نبرداش کولا دیو جن زمائی عزت مندو دا زمونگا استاسو دی دین اسلام خبر ادا زمونگا استاسو دی دین اسلام خبر ادا چه رب العالمین د ایمان نفس اهم شی پا مونگا تاسو کی پاک دامنی دا ور جنت تا با پاکان خلق دی چه اغب پاکی. او بیا حدیث پاک کی راغلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی مقداد رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامت وی ما تقولون فی الزنا تاسو زنا بارکی سوائی قالو حرامه اللہ عز و جل و رسولو فہو حرام الى یوم القیامة وی دا حرام شید اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کری دی و تر قیامت اب حرامی دی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چیو سڑے بار لس زناگانیو کی او دا گاونڈی پکور کی یو خیانتو کو نو دا یو دا لسو نسیوا دے پیگئے خبر بارے او یو سڑے دا پردو لسو کورونو نغرا اغلاو کی نو دا اغلا حرام دا خو دا گاونڈی دا یو کور نغلا سدا دا دا بار لسو غلاگانو نخطر را کرا ذکر حدیث پاک کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی آغا سڑے مومن ندے آغا سڑے مومن ندے آغا سڑے مومن دری پیری فرمائے دی دچا دشر و فساد نچی گاونڈی پا من لی ننگورا کغلا کی گی نو گاونڈی و پک سمشور روی دچا حیاء کزید گاونڈی و پک مشور روی. حدیث پاک کے راغلی اول پرزد قیامت بجگڑی لسوک روزی اول بجگڑی تدو گاونڈیان روزی بگئی پا خبر وقت اول جگڑ مار با پرز دا قیامت گاونڈی یعنی ارسلی دی گوری جی ما سر خواہ کی گاونڈی زدرائی دا حیاء خیال ساتم زدرائی دا مال و جان خیال ساتم او دا گاونڈیان ما نتنگ دی او کو خوشحال دی رانا اول جگڑ مار با سو کی پرز دا قیامت اول جگڑ لبروزی گاونڈیان دیو جنہ چی گاونڈی دا مونگو تاسون خوشحال دی صحابه کرام په وخت کې ګوره دای کفار گاونډیانو اوابتي خوشاله بوتي د مونږ د ائمه مبارک کې کفار گاونډیانو خوابتي خوشاله. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د کفارو د يهوديانو بیمار پر سایله وترو تاسو ګورئ زموږ په ایمل کې مشرانو او اکثر وفات صلی الله علیه ټول مردگانو مسلمانانو ته بخنه وکړي باقاعدہ پدیمل کی اندوان او سکارو دے خلق و بدائی دا ہر قسم حیا او پردی خیال ساتلو دا آغا زور طریقہ را روانو دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی ایک یو یہودی و بیمار شو لاللہ حبیب دا آغا تپوس لم تلے دے یہودیانو تپوس تم نبی علیہ السلام تلے یو یہودی معشوم واقعہ راغلی چی نبی علیہ السلام لاړو او ماشوم بیمار دی یهودی پلار سر له تورات شریف لولی دا الله حبیب غفلار لوی چې قسم د لذر کوم د الله فزاد په تورات شریف کې زما صفات شته کنه ناغه انکار وکړو دروغ شروع هغه بیمار بچی وای چې نا زما د والد دروغ وای د الله حبیب ستا صفات په تورات شریف کې شته او کلمې وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول کله الله حبیب داغه تپوس لرنت نو نغله وکم زین ایمان ملاوی دا او بیا الله حبیب د کلمه وای دا خپل ارتل لري کای دا استاد سرور او د کفن دفن تاسو کوي. اسلام دا زمای عزت مندو تاریخ گواهی چې مسلمانانو د پردی حیا خیالم ساتلی. او قیامت کی جمعو کم دیر او محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ دا ہندوستان فتح کرے ملتان لکه کللاړی نیو باغ وګوره یی کی لیکلی قاسم باغ ملتان کې څوک بلدی د ملتان باشندگانو لپاره دې ته باغ قاسم زکه وی چې محمد ابن قاسم تر دې را رسیدل. د دې در را رسیدو وجه سوا یو ځکه د مسلمانانو تو زنانه د خلی نو ختل چې یا حجاج حجاج ګور ډیر ظالمم دی حضور اسلامي غیرتم پکيو حجاج روټي خړه قاصد راغې جفلانی جه کې کفار او مسلمانانو جهاز نیولې او یو زنانه چونی و نو غوي چې یا حجاج روټي خړه داسې نوړی خوې لکړې وا او کته رو غرزول په پلیټ کې او د هندستان طرف له مخ کوې لبیک یا بنتی زما لوري ز تابعدار ولاړ دې زب ژوند دې او کفار وستا د حیا سره لوبي کوي. محمد ابن قاسم رولی کل دول سکالون و جوان جرنیل لخکر و لورک راغی دا ملکونی اغسطل اغسطل تردی چی کمزه کی دا سکان و راجا دهر بادشاو نا آغزیل رو رسی دو خزنگل کی فوج دی رو نا فوج خوب کولو او جرنیل سو کی داری کئی بگئی خبر بانے دا کم قوم چی جرنیل سو کی داری کئی اخو فتحو لی لکئی واړه مجاهدین و دلی او محمد ابن قاسم سوکای کئ دی کی شور واوری دو چې شور واوری در چراغ دی او خزی او سړی جنگ دی د دې تپوسو کو چې داسې چلیا خز ورته وی زد راجا د هر بیبی او دا زمون پندت دی وې څنګه چللې وی بادشاہ دی پندت لووی چی دا خو مسلمانان زمون نه تاوشوی کتابو نسلی کی چی چلو کو نو پندتی چیسی ملکلی راشا ما دارا کوا بادشاہ نو بخزم و تختوم و مال بمتی و تختوم آوالی چی دا دمونگا کما درگا دا نو بس دا بادشاہ بی بی بزان سر دلال جواهراتو دسروز رو نظران شکران والی التبی پیش کی او بس فتح باسلش نو چی بی بی زنگل لراغلی ندگان سر بوتلاغا ور سر پلن محمد ابن قاسم رحم الله تروشه تکا اگر دې کوم د اسلام خ ویک زمون په دین کې د غیر مسلمو د مشران وجل جهز وي ته ما وجلې زه ته خو زه په دې بچي دا مسله زمون د شریعت چې د غیر مسلمو دینی راهنمایان و نه قتلې او به زنانه سره یو دعا مسلمانان کله ودا ورسوي نو یا چې اوسو قدم روانه شما طرف له توجه کوي الله باندې غانو خبره سوچ کوي زموږ استادو دومره خپل شاندار تاریخ دی په خوانه نن موږ خپل تاریخ ګډوډ کو نو اوسو قدم چلانه غزنانه واپس شو دې سره نظم ما سره بخپل دې ما په دې اعتماد نشته نو محمد ابن قاسم مخک را روان دی او د بادشاہ خزور سره راو د دشمن امانت کور ته را رسي پېښه خبره وکړه او مخکر آروان نیچه خار لرو رسو ورتوی زیبا وینا ما با خپل محل ترسه چه خپل محل تی رو رسولا وی بس دا زما محل لی محمد ابن قاسم توی وی زما ستا پا غدبو مسلمانان اسپایانو بانی میتی مادو خو سبا پا دی خار تا هم لکه ما در تلاری کسی خولی زما دا ایمان و یقین دی غزنانوی چه کم قوم د دشمن امانت را رسی اغا اللہ نزایا کئی بگئی خبرو با لاری کسی می در تو خیل او را دن نشو خاون ولوی سوش اغالی پندت خودی داسی اکل ات داسی قوم سر جنگی قسم دی چه کم قوم د دشمن امانت را رسی فاغا قوم کامیابی دینشی محمد ابن قاسم د دشمن نن مونگ دخل مسلمان امانت سره هر سڑی نه یو لیو جوڑ دی در اندت جوڑ دی د چا مال امانت مو تاسو سره کې خودش که چا غریب چا سره امانت کې خو به د شپې ډډې ډډې جوړې کې غل راغلی او ستاسو امانت یې وړ پېږه په خبره باندې نن مو سره څوک د خپل حیا امانت کې خودش پېږه په خبره باندې د خپل حیا امانت زما عزت مندو مو تاسو سره څوک نشي کېږي د خپل مال امانت مونږ او تاسو سره نشي کیږي. زمونږ یو دور شاندار تاریخ محمد ابن قاسم فتح او کاراجا د هر قتل شو او مسلمانان هغه وخت نه هندستان تراله یو ځل وی جهاد او تاریخ لیکلی. نو د کفارو بادشاہ مشوره او کجدا مسلمانان خټه ورخښوي د ملک نه وروتی زنانو ته وی تاسو بټول ځانونه خیسته کوي او په دې کوټو وودري گئی. دې مسلمانانو که غلط نظر ولګي دوکنه او د یو قسم په بدکارۍ کې مبتلا شول نو بس ټول وتواشي او فتح مدد د الله ونی. دا ګوره په یو قسم هارون بګړاوی امیر هو کو امیر ته چاوي چې دغه شان حربې جوړه کړي و یې امیر چې خار ته ورنږدې شو مسلمانانو ته وی د الله رضا د پرزانو قربان وي تاسو له الله د حکم د فیصلې پتشتا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وی الله حکم دے د خالق او مالک چې نظرونه کته کوي وی مسلمانان په خار ور دن نشو لوکته ک تل خار فتح کو چې بار وت لیوبل نه تفوس کولو چې خار کې باده او کنا داسي تخپل کتاب حکم منلو زما عزت تخپل کتاب حکم داسي منلو نل منخپل اعمال تبا کړی. بلغم ابن باعورای و لوی عالم تیر شوه د موسی علیه السلام و د کفارو جنگونو ندلا پیسی میسی لالش ورکو جتا د موسی علیه السلام بارا کی خیره و بددوائیو کا دور دویو بد وقتو دا اللہ پیغمبر دی ما خیرت و دنیا تبا کوئی و آخر لالش ورکولو ورکولو دے د خزی د خپلی خزی و د دنیا پا لالش کرار. نو را روانو تاریخ لیکلی چې په کوم سورلۍ خر را روانو چې بار روزي او موسی علی السلام ته بخیری کینا سورلۍ ټکولا چې بلپل به روانه کتلبا دی پلن راتلا عام ورته گویا نشوا چې ته د الله پیغمبر او مؤمنانو خیرو لذي زکه زم در سره پیدل را روان شو. نجکل خیری کولی نو خیری خپل قوم تراوت یا قوم لوی داس کې تا نو موږ دور پیسی در کړی ای بس دا الله یو فیصله غالب دا او تاریخ لیکلی دا جبه روت او په دې سینی رو ورزید دا بلغم ابن با اورا ور قوم ته وی زوا خو د دنیا اخرت تبا کړ خو یو چل در تخیر. دا موسی علیہ السلام مجاهدین راغلی وی او ډیر وخت شو چې د بال بشنه لري دي د زنانو له مسکټې مډي ور کوي او ځانونه د خیسته کی اول ته دی وای چې موږ سامان خرڅو په خبر اور رسیدې کنه او که څوک سم مطالبه کوي نو انکار دې نه کوي. نو یو خیسته زنانه لا یو بنی اسرائیل د لاس نوري و موسی علیہ تاریخ لیکلی موسی علیہ السلام خیمه کې ناسو وی ته بوسوي چې دا په ما حرام را اغور دی او کنه حرام به در باندې هغه یو کسبت کهریو که الله ناراض شو او داسې عذاب راغی چې په زورګونو خلک مړ شو دی یو کس د وجنه ور بلکونه تباکی. زمون تاریخ زما عزتمند ده دی زمون تاریخ دار دا زمون سه د صحابه په وخت کې پیښور له اسلام را رسیدلې د صحابه کرامو په وخت کې کابل صحابه فتح کو پی خور فتح ده حضرت معاوی رضی اللہ عنہ دورو چی پی خور فتح شو خود خلق و فتح پا دیکو لی چی کی ایمانو مو پای کی فتح مو پای کی تقوی مو پا غی کی دیو دشمن کافر گاونڈی دا غب آرکیم دا اللہ حکم تکتل نن مونگ دی ارور مسلمان بارکی ماغتا سلمخ کی جمعو کی ہوئی اے پلار خپلی لور تا برخ ورکولو لتیار نرے رور خپلی خور تا برخ نور گئی. نو جتا دا مور اپلار نا پیدا دے پاغی دے رحم نرازی نو پبل چاو دے سر رحم راش کورکا اس تا سوچتا جتا دا سی مجھے سوک کتلے دا سی مجھے سوک کتلے جتا ننمو مسلمانی دا خلا کوئی فلانے ایر اڈیر نیک سڑے مون پلے اڈیر مشہور سڑے مڑو آتا سو طول طول دنیا پیجن نیزے کا غٹ شاعر انو میزے کا نالم آتا یو مسلم دو ایچا خبر رکے داغه بارا کې داغه خوري را لوي وي دا ګور څومره مشهور سړی دی وی زمان امور دا ژوندې دې په کاغذونو کې مړکړي پیګه په خبره باندې بعضي خلکو چې وسرسي ژوندې خور په کاغذونو کې مړه دا باز پلار دا سی چا آغا لون پا کاغذونو کی مڑی کی دیکھیں خبر برخی نور کئی لونو تا نو دمونگ مسلمانی جدا زی چخپلی تانا پیدا لور تا برخی ورکولو لتیار نی خپلی خور تا برخی ورکولو لتیار نی نمونگ نبس عزت مندو اللہ ازمونگ استاسو پا حال بارے رحمو کی کمونگ استاسو وایو چی آغا تاریخ دی بیا دوہراو شی نو بیا با آغا شان دی پا لگورا آغا شان تقوی و آغا شان مسلمانی آغا شان محبت نن زمونگ پرنون کی محبت نشتا صحابہ گورا دا ملکونا فتح قول غو بینتہا محبتو دا تاریخ لیکنی دا احادیثو کشتا چی آغا صحابی وی جہاد تلر ماوی راشا و بخو با تقسیم کی وہ شامل شئے نی نزان سرے و بری شہدہ دی یو دو وو آوازو کو چغلے ورکولو نالتا بل آوازو کو ناغول اے زنکدن کی ولوئی دی بل لے یو سا رچاغو خلیل نیزی کولی بل دو وو آوازو کو بل لے ہوڑے تاریخ لکلی وم کس پوری وو رسے دی چوم تا رسے دی اگر شہید شہو نو چی زر درش پا گم درالی ام شہید شہو وارا شہیدام شول دا سی خو محبت تے دیکھے خبرم نن زمان گرک اے منزون ام کو تسبیح مړو تلاوت حضور حضورونه مسلمانانو یو بل ته د کینی او حسد نه ډکې وایو یو وای چې بل لمې کندو کنهسته بل وای چې بل لمې کندو کنهسته د الله مدد و ال راضی چې زمون په زړونو کې محبت او مینا راشي بګې خبره واره زړونو کې مینا محبت راشي شفقت راشي په یو بل دردې دل راځي د ایمان نه خدا سردار د عالمینو فرمایي صلی الله علیه وسلم مؤمنان ټول پشان د جسد واحد دي یو ګوتل سره شو ګیره کوي چې خوګي کنا سر د وجنا داسې چې کمزې کې مسلمانانو باندې درد او خوک شي په رده او درد دې پوښ شي مؤمن او کته په دې ته خوشاله کې ستا یو ورور مسلمان په تکلیف کې نن زموږ داسې حال جوړ دی ازمږ په پلې وخت مې ډېر واغښت مونږ په یو عالم دی نو هغه د کتابي خبره نه خو د عبرت خبره ده نن مونږ سره هغه ټوکه ده وایي شیطان او فرعون یو ځای شوي نو یو بل لوی چېره ما تا نه هم چلته ناکاره سړی که نه مونږ ډېر ناکاره یو وید شیطان فرعون لوی چې راځه داسې سړی در لخیم چې ما تا نه بزانیر شي مونږ نه پکې خطرناکم شتا خبرې باندې خو پوی کوي کنه نو شیطان او فرعون راغې یو سړی ته دروازه وټکولا اروت یې سوګې مو هم ملایکی او ته چې څه سوال کې کنه نو بس ته دعا غواړې بس هغه قبلېږي دا اول سو یې اجر اوتو دا زموږ مسلمانی هغه ورته وی چې سحاجت ماجت نه غواړم او بیګا مې دی مسلمان گاونډي غواغستې چې دا مړ شي وګي په خبره وایي په دوا او کې دا غوې مړ شي ولې چې خو ته دوه غواړې طالب دوه ملاو شي کنه وینې دوه درې منې نه پکار خو چې دې دا غوا مړ شي نن زموږ دغه مسلمانی دا خپل مسنی پکار خپل لخيره کو جبس دې تباشو دا دولي روټي خوړدا حسد او کینه شیطان پدی حسد او کینه څه شوی پدی حسد او کینه تباشه او چاله چې سملاوی دا غزر کی بکینه او حسد نی الله زموږ استاد سوزونه د کینو حسدونو نه پاک کی اتفاق او اتحاد دی الله راولي مونږ او تاسو زموږ په اولاد او زموږ په ټول معاشره کې الله پاک دامنې دی راولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إله العالمين زمونگا او تمام امت مسلمه گناهنا معاف کی الله لا مون سو اسم واوریدل مون ته پدی دا عمل کول توفیق راکی الله زمونږ اعمال او اخلاق او قائد د قران او سنت مطابق کی الہ العالمین مونږ ټول صحیح مسلمانان جوړ کی الله مونږ ټول صحیح د خپل حبیب او متیان جوړ کی الہ العالمین سمره بیماران دی شفای کامله او نور کی الله قرضداران د قرض د اخلاص کی الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ور کی او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو یا خواله جوړ کی الله پر ملک او تمام اسلامی ملکونو کې امن و امان راولے الله زموږ د عمل کو تمام اسلامي ملکونه د اندرونی بیرونی تمام پریشانو فسادات او نپام نو امان کی الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کی د دین تمام شوبه الله قائم دائم او ساتي او د هر قسم شرونو نه حفاظت وکي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. د دینی شمی پتنګانو د دې عصر د نومیالي او پیاوړي عالم دین شیخ القرآن علامه سید امیر حسین بادشاہ په اواز د قران کریم تفصیلی او تحتی لفظی دوري د هرې جمعې بیانات او زړه پورې موضوعګانو باندې تقریرونه د ازاهد اسلامي کیسټ مرکز ناخ په لاس تراوړل شي. پتہ یاد ساتئی ازاہد اسلامی کیسٹ مرکز مین بازار متنی شرکی روڈ. علم یاتہم آیا ندر آغل دی موجود و کفار تا نبأ الذین خبر دہغ کسانو من قبلہم چدوین مخکیو قوم نوح چاہ قوم دنوح علیہ السلامو دا غید کفر او د بی دی نیسان جام شو وعاد و ثمود او عادیان او سمودیان و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدینا او خاوندان د مدین قوم د شعیب علیه السلام و المؤتفکات او غکلی ولټکړی شوی نشکور کړی شوی. د دین مراد غ پینځه خارونه دي د قوم د لوط علیه السلام چلا جبرئیل السلام رولی ګلو دا خارونه په وزر اوچت کړي او اسمان ته او رسول واغ زیر نشکور ولټکل دای ته وی ول معتفقات اغا کلی نسکور کلی شوی اغا کلی اغا خارون اولت کلی شوی اتت هم رسولو هم راغلی و دی قوم دی طول قومون تا انبیاء علیهم السلام داغوی بالبیناتی پخکار و دلائل و موجزات و سرام خدای انکار کولو او دای دی پیغمبرانو ته دروغ جنوی. فما کان الله لیظلمهم ننو الله چې غنی ظلم کړي په دوی چې دی هلاک او تباکل الله په چا ظلم نکړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وغی پخپل ځانونو باندې ظلم کوونکی. والمؤمنون والمؤمنات ومؤمنان سڑی ومؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعض بعض دی دینی دوستان د بعض دی د دی پا منس کیا اخوت ورور ولید اسلام دا دا مؤمنان یأمرون بالمعروف حکم کئی خلق تدنی کو کارنو خلق قرآن ترا بولی مس تیرا غواڑی خو اخلاق تیرا غواڑی وینحون عن المنکری او دی خلق منی کئی دنا رواونا د شرک د بدعاتو د ظلم د گناہ و د فسق و فجورنا ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دی پموز ويؤتون الزكاه وذاك ودي زكات ويطيعون الله ورسوله. دي تعميم بعد تخصيص وي تابداري كيد الله او رسول الله پټولو کارونو کې اولائک اد دغ خيونو صفاتن والا سيرحمهم الله زرد چی رحم بو کی پدوی بانے اللہ ان الله بیشک الله دې دې کې رحم نه مراد خصوصي رحم دې چې هغه جنت ته دنه کول دی او جهنم نه بچ کول دی ورنه الله او مؤمن رحم خو په کافرم دنیا کېشتا ورحمتي وسعت كل شيء ان الله بیشک الله عزیز حکیم زور ور دې غالب دې خاوند حکمتون دې وعد الله المؤمنین وعد کړی الله د مؤمنانو سره سرا والمؤمنات او د مؤمنانو زنانو سرا جنات جنتونو تاسی جنتونا تجری من تحتها الانهارو چروان بی بهیگی ملان دی محلات و باغات و داغین النهرنا خالدین فیها میش بید پدیکی ومساکن طیبتن زایون بید آستوکن او دو سیدو طیبتن پاک صاف و سترا فی جنات عدن پا جنتن دا میش گرائیکی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اور رضاون گید الله د طرف نا ډېر لوی د تمام نعمتونو نا ذالیکا دغه د الله رضاون گی او دغه جنتونو ته دن کیدل هو الفوز العظیم هم دغه د کامیابی لویا اللهم اجعلنا منهم پاری د سوره توبه د آیات دعا او یا ایم نانو درس ده یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام جاهد الکفار جہاد کد کفار سرپ ذرا والمنافقین او د منافقانو سره په جبا وغلظ علیهم او سخ او کلکشد دوی مقابله کی ومأواهم جهنم زید فات کی دود کفار او منافقانو جهنم نه وبئس المصیر او بد دا جهنم زید ورتلو یحلفون بالله قسم نخری دا منافقان فاللا ما قالو چه دیرا خبر ویلی ندا ایس دا کفر خبر اکڑیوا تا اللہ حبیب تا باز مومنان رو رسولا منافقانو تیوی داولی مداسد کفر خبر اکڑی نو دی قسم نخری پا اللہ ما قالو چی دی ویلی ندی داد دروغ قسم خوڑل یو کار کولو بیاد دروغ قسم خوڑل داد منافقانو تری کرا ولقد قالو کلمت الکفری او بیشک ویلی و دی منافقانو اغا خبرد کفر و کفرو او دی کفر سرگن کڑے دے بعد اسلامهم پس د سرگن دولو دی دوین اسلام لرا و همو بما لم ینالو او دی قصو را دکڑی و دا اسلم ینالو چی دی اغا حاصل کڑی نو ایر اللہ دا حبیب دا قتلولو اراد دی منافقانو سو پیری لرلیوا وما نقمو او بد نگڑی دوی الا ان اغناهم اللہ و رسولوه مگر دا چې مال دار کل دوی لرا الله او رسول دا الله من فضله د خپل فضل الله اې د مدینه وال په سخت تکلیف ژوندۍ کې دا الله د حبیب د هجرت نمخ کې وباګانی وی مصیبتونو در په درو په تکلیفونو الله د خپل حبیب درات لو سره مدینه منوره جوړه کا مدینه طیبه جوړه کا الله حبیب چراغ نو مدینه د وباګانو وطن الله سپور تکل وی زماربا مونږ د پار مدینه داسې محبوب کې لکه د مکی مکرمه محبت چې دی پزړه کې چولیو الہ العالمین د دې را وباګانی مصیبتونه د دین لری کې اور الله حبیب دعا وک چیا زماره واسطا خلیل ابراهیم علیہ السلام د مکی مکرمه د پار دعا غان کړي وی او زدر نسوال کوم چې د مکی په نسبت په مدینه منوره کې دوګنا برکات کیږي الله حبیب درات لو سرا مدینه منوره جوړ شو وما ندا منافقان می دی پلو گورا دایم ده دغا خیر نحاصل کل پجبیوی کلمه وایونو دغا مال و دولت او خوشالی دی تم حاصل شوا وما نقمو بد نگنی دا منافقان الا ان اغناهم الله و رسوله مگر دا چې مال دا رکړی دی دوی ته الله او رسوله رسول الله من فضله د خپل مهربانینا الله خپل فضل رولی ګلو دا الله حبیب پیغمال تقسیم کو دی مال دا رسول فایتوبو کچر دی توبو واسی د خپل نفاقنا یکو خیر اللهم نشی بدا توب استل غرد دوی دا پارا و ایت واللو کدی اوڑیو توب نو باسی یعذبهم اللہ عذابا علیما نو عذاب بور کی دوی تا اللہ عذابا علیما عذاب دردناک فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت یو پا آخرت کی وما لهم نبيذ لفارا في الارض فزمك كي من ولي سوق دوس ولا نصير او نسوك امدادي ومنهم اوزني دي منافقان ومنا سوق دي عاهد الله چلا سر وعد کروا لینا تانا کشر رادکم انتا اللہ من فضلی دخفل میں ربانینا لین آتانا کشر رائکڑو منتا من فضلی دخفل میں ربانینا لنصدقنا لنصدقنا نخامخا خیراتن بکو منگا ولنکونن من الصالحین او خام خاشوب مندنی کانونا تا باز منافقانو مال ورسرنو وی که منتا مال ملاوشنو منگ بے پدین کی داسیو لگو دا باز منافقانو بارک نازل شویلے او کمو مفسرین چویلی چه دا دا حاتب ابن ابی بل دا رضی اللہ نبارکی دے دا دا سالب رضی اللہ نبارکی نو دا قول محققین علماء وی چه غلط او خطا دے زکا سالب رضی اللہ نبارکی بدری صحابی دے و سالبت بدریون سالب رضی اللہ عنہ بدری دے او دا غشان دے چی اللہ دا عبارک در زاون گئی اعلان فرمائے لے دے نو دا نور منافقان دا سی کمونگ تمال ملاو شمونگ بداو کو داو کو فلما آتاهم من فضلہی ہر کل چورکڑ وغویتا اللہ دخپل فضل و مہربانینا بخلو بہین و بخلکڑو پاغیب وتولوا وريدلي وغي وهم معرضون او وغي مخلون كد دينا فاعقبهم نفاقا دا عقب فائل يا الله دي يا دا غبخل روستيو الله دوي لرا يا روستيو دي بخل دي من دوي لرا نفاقا في قلوبهم منافقت پزرون د دوی کې الى يوم يلقونه دا غورزی پوری چی دی بدا اللہ سر ملاوشی دا اولی پزرکی نفاق راغی بیما اخلف اللہ پا سبب دا غی چی دی مخالفت کرو دا اللہ سر ما وعدو ہوا چی دی کم وعدکنی واب وسم ډیر مسلمانانو وای کما تمال ملاوش الله وعده د زبدا کوم دا وکوم نو چې مال ملاوشي بیا پی د خواهشاتو کارونه کوي او د الله په دین یو پیسن لګی دا الله سره وعده خلافی پزړ کې نفاق راولي بما خلف الله په سبب دا چې دوی مخالفت کړو دا الله سره ما دا سوعده چې دوی ور سره وعده کړی وا و بما كانوا يكذبون او په سبب دا چې دوی دروغ ويونکي الم يعلموا ويا په ندي دوی ان الله چې بشك الله یعلم سرهم پوهیگی پپٹو خبرو ددوی و نجواهم پجرگو ددوی و ان اللہ و بیشک اللہ علام الغیوب پوہ دے پتمام پٹو سی زنبانی الذین لا منافقان حق کسان دی المزون المتوعینا چی دی عیب لگوی پاغ خوش آلی سر لگون کبانی من المومنان د مومنانونا فی صدقات پا خیراتونو کی یا منافقان بناسو دا اللہ حبیب بے اعلانو فرمائلو چی دا فلانی غزاو جہاداو دا غزوی تبوک دا پارا تاسو خیر خیراتو صدقات راڑی نو بازی صحاب دمر مال راړو چې جولی ڈکا کڑی وا او داغ مال درا پور تا کولو ناجز شیو دی منافقانو بیو بلستر گیوالیو بی خاندل دا ریاکار دی ور دور مال راړو ریاکاری مقصد دی عیب بے پیولا گولو بازی صحاب ای کرام دا سی غریبانانو چی دا اللہ حبیب بد مال لگولو حکم کنو ای سر بسنو نو ساری بلالل او ټول ورځ به مزدوری وکا د سار نتر مازی ګرا نو چې او دو سیر کجوری بور ته ملا او شنو د الله د حبیب په خدمت کې حاضری کی ندی و خاندل چې ګور دی د دور غټ دشمن او رومیانو سره په دو سیر کجرو باندې جنگ کوي والذین اودا وکسانو باندې د منافقان عیبونه لګی لا یجدون چغی نمومی الا جهدهم مگر خپل وسو طاقت فیسخرون منهم ندی ٹوکی کوی داغوی پوری سخر اللہ منهم اللہ ددی ٹوکو بدل بوالد دوینا اید اللہ دا اولیاؤ تا تکلیف رسول دا اللہ دوستانو تا تکلیف رسول الله په قهر او غضب کې راضي ذکر وي سخر الله منهم د دې ټوکو د مسخرو انتقام بو اخلي الله د دوی په دنیا او آخرت کې ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره عذاب د دردناک اکی کلکی دلی چې ته د خپل مقصد نه رستو نشي زمون په شریعت کې د اخلاق او د سختیدو حکم نشتا کفار سره هم ښه اخلاق ساتي وغلظ علیهم لا معنا نه لږی ته اخلاقی